Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już za godzinę w Helsinkach szczyt Trump-Putin. Tematów będzie kilka. Strażacy dogaszają pożar pustostanu w Jedlinie-Zdroju. Trzeba było ewakuować mieszkańców sąsiedniego budynku. Chorwacja i Francja czekają na swoich piłkarzy. Jedni i drudzy wracają w glorii chwały. Bezpieczeństwo międzynarodowe, wojna w Syrii, sytuacja na Ukrainie i przyszłość układu START to tylko niektóre tematy dzisiejszej rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina, która rozpocznie się za godzinę w Helsinkach. Będzie to pierwszy formalny szczyt prezydentów obu krajów od czasu aneksji Krymu przez Rosję. Marek Wałkuski. Szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach. Tym samym, w którym w 1990 roku spotkali się prezydenci George Bush Senior i Michał Gorbaczow. Przed dzisiejszym spotkaniem przedstawiciele Białego Domu starają się studzić oczekiwania. Poprosiliśmy i Rosjanie zgodzili się na rozmowy bez konkretnego planu. Nie oczekujemy tu żadnych rezultatów, mówił w telewizji ABC doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Politycy Partii Demokratycznej, ale również niektórzy republikanie wzywają prezydenta Stanów Zjednoczonych, by podczas szczytu stanowczo podniósł kwestię ingerencji Rosji w amerykańskie wybory. Niektórzy komentatorzy przekonują, że samo spotkanie z Donaldem Trumpem jest sukcesem Władimira Putina, ponieważ przerywa polityczną izolację Rosji. Franklin Roosevelt spotkał się z Józefem Stalinem w okresie, w którym Rosja robiła gorsze rzeczy niż dzisiaj. Odpowiedział na te zarzuty John Bolton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz informacja sprzed chwili. Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla rolników w związku z suszą. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił wniosek w tej sprawie podczas spotkania z komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem w Brukseli, powiedzieli Polskiemu Radiu nasi dyplomaci. Do rozmowy doszło przed spotkaniem ministrów rolnictwa 28 krajów. Pożar w Jedlinie-Zdroju na Dolnym Śląsku spłonął dach pustostanu należącego do spółki uzdrowiskowej Szczawno-Jedlina. Pracownicy ewakuowali pensjonariuszy przyległego budynku, zanim przyjechali strażacy. Więcej Bartosz Szarafin. Z nocnym pożarem walczyło 8 zastępów straży pożarnej. Z przyległego budynku szpitala Teresa ewakuowano łącznie 21 osób. Gmina Jedlina-Zdrój pracuje nad zapewnieniem im innego lokum. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nadpaleniu uległ dach niedawno wyremontowanego szpitala. Obiekt, w którym doszło do pożaru, również należy do spółki. Jak poinformował nas jej zarząd, był wyłączony z użytku i zabezpieczony przed osobami nieupoważnionymi. Odcięty był również dopływ mediów. Na miejscu trwa dogaszanie. Wkrótce straż prowadzi oględziny pogorzeliska. To już drugi w tym roku pożar uzdrowiskowego obiektu. W marcu spłonął zakład przyrodoleczniczy w Szczawniu-Zdroju. Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny pożaru. Główny inspektor farmaceutyczny nakazał wycofanie z obrotu leku na serce o nazwie pentarytritol compositum. Jedna z zawartych w nim substancji nie była zgodna ze specyfikacją produktu. Lek jest stosowany na przewlekłą niewydolność wieńcową. Rosja zapobiegła około 25 milionom ataków cybernetycznych i innych przestępstw wymierzonych w rosyjską infrastrukturę informacyjną podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mówił o tym prezydent Putin podczas wczorajszego spotkania z Międzynarodowym Sztabem Odpowiedzialnym za Bezpieczeństwo podczas zakończonego wczoraj mundialu. Poinformował też, że o bezpieczeństwo w czasie turnieju dbało 130 przedstawicieli służb specjalnych z 34 krajów. Według rosyjskiego prezydenta w ramach przygotowań do mundialu skontrolowano ponad 2 miliony osób, w tym m.in. osoby zaangażowane w budowę lub przygotowanie obiektów i organizację Mistrzostw Świata. Przeprowadzono 400 kontroli, prawie 200 obiektów infrastruktury. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbywały się w Rosji po raz pierwszy. Wygrała je Francja, pokonując wczoraj Chorwatów 4-2. Dziś piłkarze obu drużyn wracają do swoich krajów. Czekają na nich miliony kibiców i gorące przyjęcie. Już wczoraj wieczorem w Zagrzebiu było tak. W kilku francuskich miastach radość ze zdobycia przez trójkolorowych tytułu Mistrza Świata wymknęła się spod kontroli. Na Champs-Élysées wandale wmieszani w tłum kibiców plądrowali sklepy z winem. Na Placu Inwalidów tłum wdarł się do jednej z kawiarni.

tiendrait tout de temps. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Tak, o latającym maśle zaśpiewał Daniel Gérard. To trzecia godzina naszego spotkania. O słowach piosenka dnia Patrick Depen. Patrick Depen, nasza piosenka dnia. Piosenka nosi tytuł O słowach. A teraz na spotkanie z poezją zaprasza Jan Niebudek. A ja w pięknych okolicznościach przyrody, bo spoglądam na Zamek Ujazdowski, jestem w Parku Agrykola w bardzo miłym towarzystwie i w tym miłym towarzystwie patrzymy na okładkę antologii wierszy ze słowami na okładce, które na pewno, Marku, ty, a pewnie część naszych słuchaczy także pozna. Znowu pragnę ciemnej miłości, a o tym, co za tymi słowami się kryje, opowie nam Joanna Lech, autorka tego zbioru, poetka i pisarka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To tytuł wiersza Haliny Poświatowskiej. Tak jest. Matki Chrzestnej, myślę, że nie tylko polskiej poezji miłosnej, nie tylko kobiecej poezji, ale i poezji polskiej. I chciałam, żeby ta książka była jednocześnie zróżnicowana, ale też w jakiś sposób ścisła, zwarta i żeby te wiersze wchodziły ze sobą w jakiś dialog. Na przykład rozpoczynamy od Justyny Bargielskiej i to jest takie dość trudne spotkanie z miłością w jej poezji. Tak, Justyna tutaj pisze o tęsknocie. To jest jeden z najpiękniejszych polskich wierszy właśnie o kobiecej, cielesnej tęsknocie. Właśnie Pies ci je kapelusz i jest po prostu dla mnie jest wyjątkowym wierszem. Zaczyna się tak. Tak szczerze to myślę, że nie wiesz, czym jest tęsknota. Czy twoja córka powiedziała ci kiedyś 53 razy pod rząd, że pies ci je kapelusz? No i wiersz jest o tym, czym dokładnie jest tęsknota dla poetki, która tak świetnie włada językiem jak Justyna Bargielska. Ale mamy też wiersz krajobrazowy, też bardzo tajemniczy i bardzo rytmiczny Tomka Różyckiego. Mamy świat wybuchający jak petarda w wierszach Agnieszki Wolny-Hamkało. Mamy bardzo ostre, erotyczne, a jednocześnie czułe i bardzo takie codzienne wiersze Gonowefy Jakuba Fijałkowskiej. Mamy Utraconą miłość Romana Honeta. Myślę, że poeta, bez którego nie można tak naprawdę mówić o miłości. On tak jak nikt potrafi napisać o żalu i też o utracie. Oczywiście neurotyczna, cierpka miłość Marcina Świetlickiego, poety kultowego, myślę, że nie tylko mojego pokolenia. I oczywiście Ciemna i okrutna, na którą skazana była Halina Poświatowska, Marta Podgórnik, swoją taką drażniącą, cierpiącą, ironiczną wymowie, miłością. Anna Świerszczyńska też, prawda? Tak, poetka niesprawiedliwie zapomniana, wspaniała Polska. Choć niedawno już coraz bardziej przypominana w teatrze na przykład, przez Agnieszkę Glińską chociażby. No ale też Tadeusz Różewicz. No właśnie chciałem spytać o to spotkanie, bo zestawiasz tutaj poetów współczesnych jak najbardziej z tymi wielkimi mistrzami, z tymi należącymi do kanonu. Jak to spotkanie wypada twoim zdaniem? Że poeci, których uważamy za klasyków, zostali właśnie ci wspomnieni, zostali niesprawiedliwie zepchnięci w taką niszę. Takich poetów kojarzonych z podręczników szkolnych, z wierszyków, pamiętniczków, z takich banalnych, kiczowatych tekstów, a to jest nieprawda. Te teksty są wspaniałe, te poetki, poeci władają językiem w niesamowity sposób, są wrażliwe, zmysłowe. Wspaniałe wiersze, o których nie możemy zapominać i myślę, że one brzmią jak najbardziej współcześnie. Można je porównywać z wierszami współczesnych poetów i naprawdę wypadają po prostu świetnie i wchodzą z nimi w interakcję. A jeszcze gdybym spytał cię o twoje spotkanie podczas pracy nad tą antologią z Haliną Poświatowską, bo ona tutaj jest w jakimś sensie patronką tego zbioru. Tak sobie pomyślałam, że bez niej to nie mogłoby się obejść zupełnie książka, bez jej wierszy. I jak już zaczęłam je czytać, tam oczywiście jest bardzo dużo wspaniałych wierszy o miłości, no ale wybrałam te po prostu najwspanialsze moim zdaniem. I jak zaczęłam czytać, jak sobie pomyślałam, kurczę, ten tytuł, nie? Ten tytuł na książkę, znowu pragnę ciemnej miłości. Ten tytuł robi tą książkę tak naprawdę, to mówi wszystko. Jest taki ciemny, zmysłowy, głęboki. To już wiadomo, że to nie będzie książka z sentencjami miłosnymi wierszy do pamiętnika. To będzie poważna, wspaniała książka z wierszami, które mówią o świecie i o tym, co jest gdzieś głęboko w każdym z nas, bo każdy z nas chce chociaż raz w życiu poczuć taką miłość, przez którą niczym Jacek Podsiadło w jednym z tych wierszy potrafi podróżować całą noc i cały dzień, gnany niespełnioną tęsknotą, której nie można zaspokoić, dopóki się nie zobaczy tej drugiej osoby i po to żyć, i po to jeździć, i po to trwać.

to the fields I wake up with no more dreams of the sand, but it's all so real. Nadejszło lato. Simple Minds. Ta piosenka też w zestawie do głosowania na listę polecam. polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak wlatuje bonus gigabajtów po doładowaniu w Red Bull Mobile na kartę. Już za 30 zł możesz cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz surfować po necie z paczką 20 gigabajtów. 30 dni bez limitów i 20 giga w Red Bull Mobile na kartę. Brzmi odlotowo! Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. A u nas w Karkonoszach skończyło się gitarą i na szczęście pogoda dopisała. To jest ogromnie ważne, bo jest mnóstwo ludzi pod namiotami, no i przez ostatnie lata naprawdę mokli. A w tym roku słonecznie i całkiem ciepło. I Jacy Ludzie, i Wolna Grupa Bukowina, i Natalia Przybysz, Piotr Bukartyk, raz, dwa, trzy. No i poznałam Lenkę Wierzchoń. 36 lat, mądra kobita, podwójna magisterka, dwie podyplomówki z zarządzania funduszami unijnymi i czeski w biznesie. No i przez lata kręciła się między Poznaniem, Łodzią, wyjeżdżała do Czech, bo jest też tłumaczką. No ale wróciła do Kowar. Skąd pochodzi? Z takimi możliwościami? Co to porażka? Powrót do marzeń z dzieciństwa? Ale niech się sama Alenka tłumaczy. W sercu odzywa się powrót do korzeni, do takiej pierwotnej natury. Absolutnie żadna porażka, żadne dziecięce marzenia. Jako dziecko podobno miałaś swoją łąkę. No miałam swoją łąkę, aczkolwiek poruszam się teraz bardziej po lasach. To jest w ogóle niesamowite, bo patrząc na góry można się przenieść za horyzont, gdzie wydawałoby się, że na tym horyzoncie życie się już kończy, a tak nie jest. Pracując w korporacji, troszkę musiałaś się porozpychać łokciami w tym życiu. Nie widzę tego jako rozpychania się łokciami albo gdzieś wspinania po szczeblach drabiny kariery. Zupełnie nie. próbowałam swoich sił właśnie w języku czeskim, no ale też pracowałam z ludźmi, pracowałam w obsłudze klienta i to jest chyba takie moje. Nawet w tej korporacji dało się coś ludzkiego wyłuskać. Gdyby tak ci pasowało, to byś nie wracała do Kowar. No nie, nie pasowało mi. Doszłaś do ściany, czy to była taka rozważna decyzja, dosyć już więcej sobie nie pozwolę? Rozważna decyzja w takim sensie, że ja już wiedziałam, że mam topelne zuby. Więcej nie mogę i czas jest na zmianę pracy, ale wiedziałam też, że na pewno nie będzie to kolejna korporacja. I wiedziałam też, że chcę gdzieś zamieszkać już tak w swoim miejscu, gdzie jest spokojniej, może bliżej natury. Łódź też, nie? Do Łodzi sprowadziła mnie miłość. Tam też śpiewałam w zespole, miałam tam przyjaciół, więc to takie trochę było bardziej towarzyskie. No jednakowoż coś, co na weekend na przykład jest fajne i ciekawe, w codzienności bywa przytłaczające. Ostatecznie dokonałam tej decyzji, że nie tędy droga i czas mi wracać w las. No jak wróciłaś do tego lasu, to tak usłyszałam o tobie. Chcesz poznać ekonomistkę, która zajmuje się śpiewaniem, ziołami, grą na bębnach i robi tysiąc różnych rzeczy? Właśnie to jest Lenka. Robisz to, co chcesz. Tu się zdecydowanie czuję u siebie, na miejscu i sobą. I śmiejmy się z koleżanką, która jest graficzką, że zrobi taką koszulkę, że chciałaś być kimś, a teraz chcesz być sobą. A ja mówię, nie, teraz jestem sobą. W takiej lokalnej grupie wokalnej śpiewamy pieśni wielogłosowe, tradycyjne, ukraińskie, wschodnie, trochę bałkańskich, też polskich. No zaśpiewaj choć kawałek. Ojej. No, dawaj, dobrze. Oj ty rzeko, oj rzeko, czemuś ty niepełna. Oj loli, loli, loli, czemuś ty niepełna. I to na głosy? Tak, i to zdecydowanie lepiej mi się śpiewa w grupie. No, ale fajnie, że się odważyłaś i pokazałaś kawałek siebie też. Lubię grać na instrumentach, różne do mnie przychodzą. Główne to są flety i fujarki, ale też przeszkadzajki tak zwane. To mam taką teorię, że przeszkadzajki przeszkadzają tym, którzy na nich nie grają. Też gram na bębnach afrykańskich. Teraz jestem poszukująca bębenka obręczowego. Okazało się, że taki bębenek, na którym grała moja prababcia po weselach, więc myślę, że... Gdzieś to w tradycji w rodzinie tak. Było już. Myślę, że czas wskrzesić tą rodzinną tradycję. Trzeba mieć równowagę, żeby przeżywać życie, nie martwiąc się specjalnie o te sprawy takie przyziemne, prawda, bytowe. A to jest dla wielu ludzi, którzy spełniają swoje marzenia, jednak bardzo bolesna przeszkoda. Jesteś ekonomistką, to chyba potrafisz wyczarować pieniądze. Tak, czaruję tam w ten sposób, że jestem, uwaga, księgową. Widzisz siebie tutaj właśnie w tych górach, w Karkonoszach na całe życie? No widzę, jestem tutaj, także... Jestem, śpiewam i tańczę. Tańczę też, tak, też? Lubię. Zanim tu przyjechałam, to chciałam się nauczyć rąbać drewno siekierą, bo mi się wydawało, że tylko wtedy tu przeżyję. Powiem ci sekret, że przeżyję tu tylko wtedy, kiedy nauczę się prosić o pomoc innych ludzi. Włosy Lena rozpuściła, ma przepiękne, kręcone do ramion loki. No, fajna, fajna kobieta. O, dziękuję za te słowa. Wiesz, w mieście nosiłam krótkie fryzury. Ale teraz zapuszczam włosy, bo chcę je oddać na perukę do fundacji Rock and Roll. Mam ich dużo, to chcę się nimi podzielić. Ale wiesz co, ja odkrywam swoją kobiecość tutaj zdecydowanie w tym regionie, bo w mieście taka byłam raczej bardziej hej do przodu. Tutaj to hej do przodu, nie ma racji bytu. A co tu działa? A tu działa szczerość. No proszę, taka cudna, mądro czująca kobieta, dołączaj do swojej prywatnej listy ludzi żyjących inaczej. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. 23,5 minuty do południa. I tę parzoną na wszelki wypadek. Wypijam kawę na wypadek. Tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro. Proszę, gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie druga kawa, mniej więcej za 20 minut. Koncertowe lato, Billy Idol i Brian Ferry już na koncertach, już za moment w naszym kraju, w Dolinie Szarloty, a u nas już teraz. Makes me mad at you for loving what is you. fish, your eyes without a dish. Slave to love. Brian Ferry, Billy Idol w Dolinie Szarloty. No od nas to już wszystko, 12 minut do 12. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, dziękujemy, życząc Państwu dobrego dnia.